मैं जब तक तुझे सूर्य के सामने देखता रहूं, तब तक मेरे देखने की शक्ति नष्ट ना हो। हे पृथ्वी, सोता हुआ मैं करवट लूं अथवा सीधा होकर सोऊं, उस समय कोई मेरी हिंसा ना करे। हे पृथ्वी, मैं तेरे जिस स्थल को खोदूं वह शीघ्र ही पहला जैसा हो जाए। मैं तेरे मर्म को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हूँ। हे पृथ्वी, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतुएं तथा दिन, रात और वर्ष, ये सब हमें हल देने वाले हैं। जो पृथ्वी सूर्य के हिलने पर कांपती है, विद्युत के रूप में जल में रहने वाली अग्नि जिस पृथ्वी में भी निवास करती है, जिसने वृत्रासुर को त्याग कर इंद्र का वरण किया था, जो देव हिंसकों के लिए फल देने वाली नहीं होती तथा जो पुष्ट और शक्तिशाली पुरुष के अधीन रहती है, जिस पृथ्वी पर यज्ञ मंडप की रचना होती है, जिस पर यूप खड़े किए जाते हैं, जिस पृथ्वी पर ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा देव पूजन और इंद्र को सोमपान कराने का कार्य होता है, जिस पृथ्वी पर प्राणियों की रचना करने वाले ऋषियों ने सप्त सूत्रों वाले ब्रह्म योग और स्तुति रूपी वाणियों से देव पूजन किया था, वह भूमि हमारा चाहा हुआ धन प्रदान करे। भग हमको प्रेरणा देने वाले हों तथा इंद्र हमारे आगे चलने वाले हों। जिस पृथ्वी पर मनुष्य नाचते और गाते हैं, जिस पर रुदन होता है और दुदुम्भी बजती है, वह पृथ्वी मुझे शत्रुहीन बनाए। जिस पृथ्वी पर गेहूं और जौ जैसे अन्न पैदा होते हैं, जिस पर 5 प्रकार की खेतियां होती हैं, वर्षा द्वारा पुष्ट की जाने वाली पृथ्वी को नमस्कार है। देवताओं द्वारा बनाए गए हिंसक पशु जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जो पूरे संसार को अपने में धारण करती है, उस पृथ्वी की दिशाओं को प्रजापति हमारे लिए मंगलमय करें। निधियों को धारण करने वाली पृथ्वी मुझे गुफा, स्वर्ण, मणि आदि धन प्रदान करें। धन प्रदान करने वाली पृथ्वी हम पर प्रसन्न होती हुई वरदायिनी बने। अनेक धर्मों और अनेक भाषाओं वाले मनुष्यों को धारण करने वाली पृथ्वी अड़िग धेनु के समान मेरे लिए धन की हजारों धाराओं को दुहाए। हे पृथ्वी, तुम में जो सर्प निवास करते हैं उनका दंश प्यास लगाने वाला है। तुम में जो बिच्छू हैं वे हेमंत ऋतु में डंक नीचे किए हुए गुफा में शयन करते हैं। वर्षा ऋतु में प्रसन्नता पूर्वक विचरण करने वाले ये प्राणी अर्थात सांप और बिच्छू मेरे समीप ना आए। हे पृथ्वी, मनुष्यों के चलने के और रथ आदि के चलने के जो मार्ग हैं, उन मार्गों पर धर्मात्मा और पापात्मा दोनों प्रकार के मनुष्य चलते हैं। जो मार्ग चोरों और शत्रुओं से हीन है, उसी कल्याणमय मार्ग के द्वारा तुम हमें सुखी बनाओ। पुण्य एवं पाप कर्म करने वालों के शवों को तथा शत्रु को भी धारण करने वाली जिस पृथ्वी को वारह खोज रहे थे, वह पृथ्वी उन वारह को ही प्राप्त हुई थी। जो व्याघ्र आदि हिंसक पशु घूमते हैं, उनको और रक अर्थात भेड़ियों, भालुओं और राक्षसों को हमसे दूर करके बाधा पहुंचाओ।